الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآية وإن كنا لمبتلين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کے پاس فقال یا قوم اعبدوا اللہ تو نے فرمایا میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی ما لکم من الہ غیرہ نہیں تمہارا اس کے بغیر کوئی معبود افلا تتقون کیا پھر تم ڈرتے نہیں فقال الملأ الذين كفروا من قومه پھر کہا سرداروں نے جو کافر تھے اس کی قوم میں ما هذا الا بشر مثلكم نہیں ہے یہ شخص مگر ایک آدمی تم جیسا يريد ان يتفضل عليكم یہ چاہتا ہے ان يتفضل عليكم یہ کہ بڑائی کرے تم پر ولو شاء الله لأنزل ملائكة اور اگر اللہ چاہتے البتہ اتارتے وہ فرشتوں کو ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين نہیں سنی ہم نے یہ بات اپنے پہلے باپ دادوں میں ان هو الا رجل به جنة نہیں ہے یہ الا رجل به جنة مگر ایک آدمی ہے جس کو جنون ہے فتربصوا به حتى حين پھر انتظار کرو تم اس کا حتى حين ایک وقت تک قال رب انصرني بما كذبون فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے رب اے میرے پروردگار انصرني میری مدد کیجئے بما كذبون اس وجہ سے انہوں نے مجھ کو جھٹلایا فوحینا الیہ پھر ہم نے حکم بھیجا اس کے پاس ان اصنع الفلک بعیوننا ووحینا یہ کہ بنائے آپ کشتی بعیوننا ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نگرانی میں ووحینا اور ہمارے حکم سے فاذا جاء امرنا پھر جب آ جائے ہمارا حکم وفارت تنور اور جوش مارنے لگے تنور فسلک فیہا من کل زوجین اثنین پھر بٹھا لے توں پھر چڑھا لے توں اس کشتی میں من کل زوجین ہر شے کا جوڑا اثنین دورا وآلک اپنے گھر والوں کو الا من سبق علیہ القول منہم مگر وہ شخص جس پر پہلے فیصلہ ہو گیا ان میں سے جس کے بارے میں پہلے حکم ہو چکا ہے ان میں سے ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور مت خطاب کرنا مجھ کو اور مت گفتگو کرنا مجھ سے، فی الذین ظلموا، ان ظالموں کے بارے میں، انہم مغرقون، بے شک یہ غرق کیے جائیں گے. فإذا استویت انت، پھر جب سوار ہو چکے ہیں آپ بھی، ومن معک، اور وہ ایمان والے جو آپ کے ساتھ ہیں، علی الفلک، کے کشتی پر، فقل الحمد للہ الذی، پھر یوں کہنا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس اللہ کا، الذی نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہم کو چھڑایا، نجات دی ظالموں کی قوم سے، جس نے ہم کو بچا دیا، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا، اور یوں دعا کرنا، رب اے میرے پروردگار، انزلنی منزلا مبارکا، مجھے اتارنا، برکت کا اتارنا، وانت خیر المنزلین، اور آپ سب سے بہتر ہیں اتارنے والے. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس قصے میں البتہ بڑی نشانی ہے. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک ہم ہیں آزمانے والے، امتحان لینے والے. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے سورہ مومنون کا تقریباً ایک رکوع پڑا ہے. اس میں اللہ پاک اپنے انعامات یاد دلاتے ہیں انسان کو. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ پاک نے انسان کی ابتدا پیدائش کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کو ہم نے کس طرح پیدا کیا ہے، اور پھر انسان کا انجام بتلایا، اس کا آخر انجام کیا ہوگا. وہ ایک یہ سمجھایا کہ یہ دنیا کا جہان یہ بے فائدہ نہیں ہے، اس کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. ہر آدمی سوچے کہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، مال دولت کمانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے، عہدے حاصل کرنے کے لیے، آخر میری زندگی کا مقصد ہے کیا. تو اللہ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو کس طرح بنایا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. سیدنا آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور وہ مٹی چنی ہوئی تھی مختلف جگہوں میں، اور اس چنی ہوئی مٹی سے جو بجنے والی تھی اس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. پھر انسانوں کو اللہ نے وہ غذائیں جو کہ زمین سے پیدا ہوتی ہیں، ان کے خلاصہ سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یہ جتنی چیزیں انسان کھاتا ہے، غذائیں، غلہ ہے، ترکاری ہیں، فروٹ ہیں، جتنی چیزیں ہیں سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ زمین کا خلاصہ ہے. اور پھر اس سے اللہ پاک انسان کا خون بھی بناتے ہیں، گوشت بھی بناتے ہیں. وہ منی کا قطرہ، پانی کا قطرہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اسی سے بناتے ہیں. اور پھر اس کے اجزاء میں اللہ پاک انقلاب پیدا کرتے ہیں. کچھ وقت تک تو وہ پانی کی شکل میں رہتا ہے، پھر جمے ہوئے لہو کی شکل میں بن جاتا ہے، اور پھر وہی جمع ہوا لہو اس کو اللہ گوشت کی بوٹی بنا دیتے ہیں. اور پھر گوشت کی بوٹی میں سے کچھ حصے کو اللہ پاک سخت کر کے ہڈیاں بنا دیتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں فکسونا العظام لحما، پھر ہم ان ہڈیوں پہ گوشت اور پوست چڑھا دیتے ہیں، ہڈیاں بناتے ہیں، ان پہ گوشت بھی چڑھاتے ہیں، اور یہ چمڑا خال جو ہے یہ پوست یہ بھی چڑھا دیتے ہیں. ثم انشأنا خلقا آخر، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم انسان کو بناتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، خلقا آخر، ایک نئی صورت میں، انسان میں جان روح ڈالتے ہیں، اور روح ڈال کر کے ہم اس کو ایک نئی طرح کی مخلوق بنا دیتے ہیں، ایک نئی صورت میں بنا دیتے ہیں. ایک صورت حیوانات کی ہے، ایک جنات کی ہے، فرشتوں کی ہے، اس کو اللہ ایک نئی صورت میں، نئی شکل میں اللہ پاک اس انسان کو بنا دیتے ہیں. تو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے اللہ احسن الخالقین، جو سارے بنانے والوں میں سے بہتر بنانے والا ہے. تو بنانے والے تو کئی ہیں، دنیا میں لوگ چیزیں بناتے ہیں، لیکن اللہ پاک سب سے بہتر بنانے والے ہیں. خالق اصل اس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی نئی چیز بنائے بغیر کسی مادے کے بنائے. تو بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی نقشے کے جو شے بناتا ہے وہ اللہ ہی بناتا ہے. اللہ کے بغیر، کوئی مادے کے بغیر، نقشے کے بغیر کوئی نہیں بنا سکتا. مخلوق انسان جو چیزیں بناتی ہیں، جن کو کاریگر کہتے ہیں، صنعت کار کہتے ہیں، ان کا بنانا یہ ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، بنائی چیزوں کو جوڑ کر کے ایک شے بنا دیتے ہیں. بس انسان اتنا ہی بناتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، بنائی ہیں، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو آپس میں جوڑ کر کے اس کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اور جوڑ کر کے بنا دیتے ہیں. کبھی کیا بناتے ہیں، کبھی کیا بناتے ہیں. انسان کا بنانا صرف اتنا ہی ہے، باقی بغیر مادے کے کسی کو بنانا یہ اللہ کا خاص ہے. اللہ کا بغیر کوئی، بغیر مادے کے کوئی شہری بنا سکتا. یہاں اللہ نے خالق کا لفظ معنی مجازی بھی استعمال ہوا ہے. معنی حقیقی جس کا یہ ہے کہ خالق وہ ہوتا ہے جو کسی شے کو بنائے بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی نقشے کے بنائے. یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. انسانوں میں سے، مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو بغیر کسی مادے نقشے کے بنا سکے. لیکن یہاں خالق مجازی معنی مستعمل ہے، کاریگر کے معنی مستعمل ہے، جس کو کہتے ہیں صنعتکار، کاریگر. تو فرمایا کہ تمام کاریگروں میں سے اللہ سب سے بہتر کاریگر ہے. اللہ نے انسان کو بنایا، اور پھر دیکھو کہ کیسے بنایا. وہ زمین سے غذائیں پیدا ہوتی ہیں، وہ غذائیں جو ہیں زمین کا خلاصہ ہیں، زمین کا نچوڑ ہیں. یہ جتنی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں، کوئی غذا کی شکل ہے، کوئی دوا کی شکل ہے، کوئی کس شکل میں ہے، کس شکل میں انسان استعمال کرتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کی پیدائش سمجھا کر کے کہ دیکھ تو کس طرح اللہ نے تجھے پیدا کیا. تو پھر یہ سمجھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے انسان اس کے بعد تم ضرور مرو گے. یعنی یہ سمجھا دیا کہ پھر دنیا میں ہمیشہ کوئی نہیں رہ سکتا. اور ساری دنیا کا بادشاہ کیوں نہیں، بڑے سے بڑا صنعتکار کاریگر کیوں نہیں، سائنسدان کیوں نہیں، فلسفی منطقی کیوں نہیں، بڑے سے بڑا کوئی ولی کیوں نہیں، پیغمبر کیوں نہیں، کوئی آدمی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا. یہ انسان کا انجام ہے. پیدا کیا اللہ نے، زمین پہ آیا، پھر جب زمین پہ آتا ہے تو اس پہ پھر کئی انقلابات آتے ہیں. ماں کے پیٹ میں بھی کئی انقلابات، جیسے میں نے بتا دیے، ایک حال میں اللہ نے نہیں چھوڑا. پانی تھا، پھر جمع وہ خون بنایا، پھر گوشت کی بوٹی بنائی، پھر ہڈیاں بنائی، پھر روح ڈال کر کے ایک نئی اور بہترین صورت میں اللہ نے انسان کو بنا دیا. اسی طرح جب دنیا میں آتا ہے، زمین میں آتا ہے، تو پھر بھی اس میں کئی تغیرات، کئی تبدیلیاں آتی ہیں. پہلے بچپنا ہوتا ہے، اور پھر بچپنے کے بعد آہستہ آہستہ پھر جوانی آتی ہے، پھر عروج ہوتا ہے، طاقت کا، ساری قوتیں جو ہیں اپنے عروج پہ ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر قوتیں کا ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ طاقتیں گھٹنی شروع ہو جاتی ہیں. بینائی آنکھوں کی وہ بھی گھٹنی شروع ہو جاتی ہے، شنوائی ہے وہ بھی گھٹنی شروع ہو جاتی ہے، پکڑنے کی قوت، چلنے کی قوت، یہ ساری طاقتیں آہستہ آہستہ گھٹنی شروع ہو جاتی ہیں. اس میں یہ اللہ سمجھاتے ہیں کہ تم ہر وقت اللہ کے قبضے میں ہے، تیری کوئی ایسی حالت نہیں جو خدا کی قدرت طاقت سے باہر ہو. اگر کس کوئی آدمی اللہ کی قدرت طاقت سے باہر ہے، وہ کہے میں جوان رہوں گا، میں بڑھاپا نہیں آنے دوں گا، میں صحت مند رہوں گا، بیماری نہیں آنے دوں گا، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، موت نہیں آنے دوں گا. دنیا میں ایسا کوئی آدمی ہے؟ نہ آج تک ہوا ہے نہ ہو سکتا. اس میں اللہ سمجھا دیتے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ تو ہر وقت اللہ کی قدرت میں ہے. اللہ کی قدرت سے کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں، اللہ کے علم میں ہے. ہر شے کو اللہ ہر وقت جانتے ہیں کہ یہ انسان کس حال میں ہے، اس میں کیا حال بھیجنا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، خدا کی قدرت میں ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کا انجام بتلایا کہ دنیا میں آ کر کے پھر زندگی اللہ کے ہاں لکھی جا چکی ہے. کوئی بچپن میں جا رہے ہیں، کوئی جوانی میں جا رہے ہیں، کوئی بڑھاپے میں جاتے ہیں. تو فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے انسانوں پھر اس کے بعد، اس پیدائش کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد، لمیتون تم ضرور مرو گے. یہ نام زائیہ تاکیدیہ فرمایا لمیتون ضرور مرو گے، تم مرنے والے ہو. موت کو کوئی روک نہیں سکتا، کہ روک لے گا. پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ نہیں مر جاؤ گے تو مٹ جاؤ گے، ذرہ ذرہ بن جاؤ گے، ختم ہو گئے، یہ نہیں. فرمایا ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اے انسانوں پھر تم قیامت کے دن تبعثون اٹھائے جاؤ گے. تمہارے ذرات پر اللہ پاک پھر جمع کریں گے، اکٹھا کر کے پھر انسانی صورت بنا کر کے یہی روح پھر اس میں اللہ ڈالیں گے، اور ڈال کر کے تبعثون تم کو زندہ کر کے اللہ پاک کھڑا کر دیں گے. سارے انسان اولین سے لے کے آخرین تک پھر سارے زندہ ہو کر کے کھڑے ہوں گے، خدا کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور پھر اللہ پاک اس زندگی کے اعمال کا حساب دیں گے. یہ سمجھا دیا کہ تیری زندگی بیکار نہیں، تمہیں فضول نہیں بنایا گیا. یوں سمجھ کے میں فضول ہوں، مات کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، دولت جمع کرنے کی تیرا مقصد نہیں، تیرا مقصد کچھ اور ہے. اور یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں. اب تو روزانہ کو آ رہا ہے دنیا، بچے پیدا ہو رہے ہیں، کو جا رہا، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ سفر کی جگہ ہے. اور یہ سمجھا دیا کہ یہ تیرا وطن نہیں، تیرا دیس نہیں، تیرا جہان نہیں، تیرا وطن آگے آخرت اسے کہتے ہیں. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اے انسانوں پھر تم قیامت تبعثون اٹھائے جاؤ گے، تمہیں زندہ کر کے اللہ پاک دوبارہ پھر اٹھائیں گے. اس میں اللہ پاک نے انسان کا ابتدا بھی بتائی، اس کو کہتے ہیں مبدا، اور معاد یعنی انجام بھی بتلا دیا کہ تیرا انجام یہ ہے. اس میں فکر دلا دی کہ تجھے دنیا میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے، بے فکری کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد ہے کیا. تو تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایمان لاؤ، اور اللہ کے بھیجے ہوئے جو حکم ہیں جسے شریعت کہتے ہیں، وہ وقت کے نبی کی سنت کے مطابق، وقت کے نبی کی سنت کے مطابق ان پہ عمل کرو، یہ تیرے بھیجنے کا مقصد ہے. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے وہ نعمتیں ذکر فرمائیں کہ جن نعمتوں کی وجہ کر کے انسان کی جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور وہ نعمتیں آسمان کی پیدائش سے لے کے زمین کی پیدائش، پھر زمین کے اندر چیزیں ساری پیدا کی، آسمان سے اللہ بارش برساتے ہیں، اور بارش کے ذریعے سے زمین سے قسم قسم کی چیزیں اللہ پیدا کرتے ہیں، غلے کئی قسم کے، سبزیاں ترکاریاں کئی قسم کی، فروٹ میں وجات کئی قسم کی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں. یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کا تعلق انسان کی جسمانی ضروریات سے ہے. اس سے انسان کا جسم پلتا بھی ہے، پرورش پاتا ہے، اور اس کے جسمانی زندگی کی بقا ہے کہ نہیں، ان نعمتوں کو قتل کر دیا. اور بعد کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قصے اللہ نے سورت میں بیان کیے ہیں، اس میں یہ سمجھا دیا کہ اے انسان، جس طرح ہم نے تیری جسمانی ضروریات کا انتظام کیا ہے، تیری روحانی اور ایمانی ضروریات کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے، تاکہ تیرا روح جو ہے وہ خدا کے ساتھ جڑ جائے، تیرا قلب، تیرا دل جو ہے، دل کی بیماریوں کے علاج ہو کر کے خدا کے ساتھ تیرا دل جڑ جائے. اور یہ ہے تیرا ایمان صحیح بن جائے، جیسے نبیوں کا ایمان تھا، نبیوں کے صحابہ کا ایمان تھا، سمجھے گئے؟ تو تیری ایمانی زندگی تیرے ایمان کے لیے اور تیرے باطن کی اصلاح کے لیے، کہ تیرا دل صاف ہو جائے، اس میں کینہ کھوٹ منافقت کسی قسم کی چیز نہ رہے، خدا کی محبت ہو، ایمان تیرا کھڑا ہو جائے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے نبیوں کا بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر نبیوں پر ہم نے اپنے شریعتیں اپنے احکام بھیجے ہیں، جسے وہی کہتے ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے بھیجا، نبوت اور وحی کا سلسلہ ہم نے جاری کیا، تیری ایمانی ضروریات، تیری روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اسی سلسلے میں اللہ پاک سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ سناتے ہیں، اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ سنا کر کے جب انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو قوم میں پارٹیاں بن گئیں، کچھ لوگوں نے مانا، اور بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ، سردار لوگ جو تھے، سرمایہ دار جو قوم کے رئیس تھے، اور قوموں میں جو بڑے تھے قوم میں، وہ مخالف ہو گئے، دشمن بن گئے۔ اللہ کے نبی نے سال ہا سال، بلکہ صدیوں کے حساب سے تبلیغ کی سمجھایا، 950 سال بعد فرمایا نوح علیہ السلام نے، اب بتاؤ کتنی بڑی عمر ان کو اللہ نے دی ہے، 950 سال مسلسل سمجھاتے رہے، لیکن قوم میں ماننے والے لوگ بہت تھوڑے تھے، چند آدمیوں نے 40-80 آدمیوں کو ایمان ملا، باقی ساری کی ساری قوم دشمن رہی، مخالف رہی، ظلم کرتی رہی۔ آخر اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا، نومید ہو گیا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں، سوائے ضد، عناد، دشمنی، اور مجھے یہ جھوٹا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، معاذ اللہ، اس وقت اللہ کے نبی نے خدا کے سامنے فریاد کی کہ اے میرے رب، میری مدد کیجیے، ان کے مقام مدد کیجیے۔ جب دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے، ہم ان کو پکڑیں گے، اور پھر طریقہ بھی بتایا کہ عذاب آئے گا، پانی کا عذاب بھیجیں گے، سیلاب کا عذاب بھیجیں گے، یہ غرق ہوں گے، آپ کشتی بنائیں، ہماری نگرانی میں بنائیں، ہمارے حکم سے بنائیں، اس کشتی کے ذریعہ سے پھر ہم آپ کو، آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہم بچائیں گے، نجات دیں گے، باقی سب کو غرق کریں گے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جب کشتی پہ آپ بیٹھ چکے ہیں، آپ کے ساتھ ایمان والے بیٹھ چکے ہیں، پھر کیا دعا پڑھیں، وہ دعا بھی بتا دیں۔ اور پھر جب کشتی سے اترنے لگے تو اس وقت اترنے کی دعا بھی سمجھا دی، اور ان کا سارا قصہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، اس قصے میں بڑی نشانی ہے، خدا کی قدرت کی، اللہ کی توحید کی بڑی نشانی ہے۔ یہ قصہ کو ویسے ماز قصہ برائے قصہ نہیں، کہانی برائے کہانی نہیں، اس میں بڑی نشانی ہے۔ اگر کوئی آدمی عبرت حاصل کرنا چاہے، نصیحت حاصل کرنا چاہے، تو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے اس قصے میں بڑی نشانی ہے۔ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ دو پارٹیاں بن گئیں، ایک نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان والے، اور دوسری پارٹی سرمایہ دار لوگوں کے ساتھ ہونے والے لوگ، سرمایہ دار تھے، قوم کے وڈیرے تھے، اور ان کے ساتھ عوام تھے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے، دشمن تھے، وہ کفر اور شرک پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے ایمان کا انجام بھی دیکھ لیا، کفر اور شرک کا انجام بھی دیکھ لیا۔ فرماتے ہیں فی ذلک لآیات، بے شک اس قصے میں بڑی نشانی ہے اللہ کی قدرت توحید کی، اور اگر وہ آدمی اسے سبق حاصل کرنا چاہے تو وہ نصیحت سبق حاصل کر سکتا ہے کہ میری نجات کا ذریعہ صرف ایمان ہے، نبیوں جیسا ایمان قبول کر لیں، اللہ کے حکموں پر نبی کی سنت کے مطابق عمل کر لیں، کہ یہ میری نجات کا ضامن ہے، میں دنیا میں بھی عذاب سے کسی سے بچ سکتا ہوں، آخرت کے عذاب سے بھی کسی سے بچ سکتا ہوں، اور مجھے کوئی طاقت، کوئی شے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ اور فرماتے ہیں وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم ہیں آزمانے والے، ہم اپنے بندوں کا امتحان لے رہے ہیں، آزما رہے ہیں، کہ کون ہے کہ یہ قصے سن کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کے ماننے والوں کے ان کے مخالفین کے قصے سن کر کے کون ہے جو سبق حاصل کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے نبیوں جیسا، کون ہے کہ پھر یہ سن کر کے ہمارے حکموں پہ عمل کرتا ہے، اور کون ہے جو مخالفت کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم تو ہیں امتحان لینے والے ہیں، ہم آزمانے والے ہیں، ہم ساری مخلوق کو آزما رہے ہیں، انسانوں کو آزما رہے ہیں، کون ہے جو اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی توحید کو مان لے، صرف چھوڑ لے، نبیوں جیسا ایمان بنا لے، جناب محمد الرسول وسلم جیسا ایمان ہو، آپ کے صحابہ جیسا ایمان، اکابر اہل سنت والجماعت جیسا ایمان بنا لے، جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کے حکموں پہ عمل کر کے دکھایا، کون ہے یہ قصے سن کر کے ایسا ایمان بنانے والا، ایسی اپنی عملی زندگی بنانے والا کون ہے؟ اور کون ہے جو کفر اور شرک پہ زد انعاد پہ ڈٹنے والا کون ہے؟ بس فرماتے ہیں ہم تو آزمانے والے ہیں، آزما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں یہ کس فطرت کا آدمی ہے، لیکن یہ دنیا کو اللہ دکھاتے ہیں کہ کون ہے، یہ کس سے واقعات سن کر کے اپنے ایمان صحیح بناتا ہے، عملی زندگی صحیح بناتا ہے، کون ہے جو نبیوں کی قصے سن کر کے پرواہ نہیں کرتا اور کہتے ہیں جناب ویسی قصے کہانی ہے؟ اس لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سنا کر کے اللہ پاک اس امت کو سمجھاتے ہیں کہ تم یوں نہ سمجھو کہ صرف ہم دنیا میں کھانے کے لیے، کمانے کے لیے اور بلڈنگیں جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں آئے، یہ پردیس ہے، تمہاری زندگی کا مقصد اور ہے، وہ ہے یہ ہے کہ تم یہاں ایمان بنانے کے لیے آئے، اللہ کے حکموں پہ عمل کر کے دکھانے والے آئے ہو، دنیا کو دکھاؤ کہ ہم اللہ کے حکموں پہ ایسے عمل کرتے ہیں جیسے اللہ کے پیغمبر نے عمل کیا، اللہ کے وفادار بن کر کے رہو، بس تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے، باقی تمہارے لیے بلڈنگیں آگے بنی ہوئی ہیں جنت میں، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ فانی زندگی، یہاں کوئی آدمی ہمیشہ نہیں رہ سکتا، ساری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، ایٹمی طاقتوں والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ موت سے نہیں بچ سکتا، اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا، بچا لے گا وہ نہیں بچ سکتا، تو ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہ تب بنے گی اس زندگی کے اندر ایمان والی زندگی بنا لیں، ایمان والی اللہ کی فرما برداری والی زندگی بنا لیں تو پھر وہ جنت مل جائے، وہ زندگی بن جائے گی، اور اگر ایمان والی زندگی نہیں بنائیں گے، سمجھے کریں، کفر اور شرک پہ جمے رہیں گے تو پھر جیل خانہ ہے، آپ پھر ہمیشہ کی جیل خانے میں رہو گے، پھر آفت برباد ہو جائے گی، اور خدا کی جیل خانے سے پکڑ سے تمہیں کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، دنیا میں اللہ پکڑے کو بچا سکتا ہے؟ جب دنیا میں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا تو وہاں کون بچا لے گا؟ تو حاصل یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ کس لیے، اے انسان ہم نے تجھے ویسے نہیں بھیجا، دنیا میں پیدا کر کے ویسے نہیں چھوڑا، جس طرح ہم نے تیری جسمانی ضروریات کا انتظام کیا ہے، تیری جسمانی ضروریات جن چیزوں سے پوری ہوتی ہیں وہ چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، پیدا کی ہیں کہ نہیں، اسی طرح ہم نے تیری روحانی ایمانی زندگی کا بھی انتظام کیا ہے، ہم نے نبی بھیجے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنے احکام شریعتیں بھیجی ہیں، یہ اس لیے تاکہ تیرا ایمان ٹھیک ہو جائے، خدا کے ساتھ خدا کے بندوں کے ساتھ تیرا تعلق صحیح ہو جائے، اللہ کا صحیح وفادار بن کر کے دنیا سے رخصت ہو، بس یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے قصے اس مقصد کی سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کے پاس نبی رسول بنا کے بیٹھا، سبحان اللہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کے، إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کے قوم کے پاس، جب قوم کے پاس اللہ کے نبی رسول بن کر کے آئے، اب پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اور دعوت بتاتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو کیا بات سمجھائی، کس بات کی دعوت دی، فرمایا قال یا قوم اعبد اللہ، فرمایا میری قوم اعبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، عبادت اللہ کا حق، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اللہ کے بغیر پیدا کوئی نہیں کر سکتا، پیدائش میں خدا کا کوئی شریک نہیں، اور پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے روزی کے انتظام اللہ نے کیا، اللہ کے بغیر تمہیں روزی بھی کوئی نہیں دے سکتا، اور ہر وقت تم اللہ کی قدرت میں ہو. اس لیے پھر فرمایا اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں. الہ کہتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے بغیر تمہارا کوئی الہ بننے کے لائق نہیں، تمہارا الہ معبود عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کے بغیر تمہارا کوئی معبود عبادت کا مستحق بننے کے کوئی بھی لائق نہیں، لہذا تم اللہ ہی کی عبادت کرو. نماز ہے اللہ کے لیے، روزہ ہے اللہ کے لیے، نظر و نیاز ہے اللہ کے لیے، مصیبتوں میں پکارنا ہے تو صرف اللہ کی ذات کو پکارو، غائبانہ حاجات میں اللہ کی ذات، اللہ کے بغیر کسی اور کو مت پکارو. اور فرمایا فلا تتقون، کیا تم جو دوسروں کو معبود بناتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو کیا تم اس شرک سے ڈرتے نہیں اس کے انجام سے، کہ تم جو اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شامل اور شریک کر رہے ہو تو خدا کی پکڑ آ جائے، کیا اللہ کے عذاب پکڑ سے ڈرتے نہیں؟ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی توحید وحدانیت سمجھائی، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات، اللہ کے بغیر کائنات میں کوئی عبادت کے لائق کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اور تم نے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک بنایا ہوا ہے، تو پتھروں کے بت بنا کر کے ان کو شریک کرتے ہیں، کوئی سورج اور چاند کی عبادت کر کے ان کو شریک کرتے ہیں، اور کوئی اولیاء اللہ کی قبروں کی پوجا کر کے ان کے سامنے کوئی سجدہ کر رہا، ان کے نام کے نظر و نیازیں دے رہا، ان کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں. اس لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمہارا کوئی معبود بننے کا لائق نہیں، مستحق نہیں. افلا تتقون، تو تم جو دوسروں کو معبود بناتے ہو، ان کی پوجا پرستش کرتے ہو اور شرک کرتے ہو، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہو، تو کیا شرک کے انجام سے ڈرتے نہیں؟ شرک پہ کفر پہ عذاب آیا کرتا ہے، اس سے ڈرتے نہیں؟ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی توحید وحدانیت سمجھائی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، عبادت صرف اللہ کی کرو، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. جب یہ دعوت تھی کہ میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، خود نہیں آیا، اور اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو جس تمہیں پیدا کیا ہے. جب اللہ کی توحید سمجھائی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو قوم نے کیا سلوک کیا وہ بتاتے ہیں. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، پھر کہا سرداروں نے، الذین کافروا، وہ سردار جو کافر تھے، من قوم ہی، ان کی قوم میں، نوح علیہ السلام کی قوم میں کافر سردار جو تھے، مالا کہتے ہیں سرداروں کو، رئیس لوگوں کو، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، سرمایہ دار رئیس ہوتے ہیں، جن کو لینڈار لوگ کہتے ہیں، بڑی جائیدادوں جاگیروں والے، ان کافر سرداروں نے نوح علیہ السلام کی یہ تبلیغ سن کر کے عوام کے سامنے کہنے لگے. آخر یہ بڑے لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں نا عوام میں، جب ان کو مطلب صحیح بات بتائی جائے، اللہ کی بات بتائی جائے، اللہ کے احکام بتائے جائیں، تو یہ بڑے بڑے سردار جو ہوتے ہیں، اونچی ناک والے، یہ پھر عوام میں ان کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان سرداروں نے پھر عوام کے اندر نور علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. کیا پروپیگنڈا کیا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ بڑے سردار چودھری جاگیردار ہیں، جن کو روشن خیال اس دور میں کہا، یہ روشن خیال، سارے روشن خیال کٹھے چلے نوح علیہ السلام کے مقابلے میں. انہوں نے عوام میں نوح علیہ السلام کے خلاف کیا پروپیگنڈا کیا؟ وہ اللہ پروپنڈا بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ما ہذا الا بشر مثلکم، یہ بڑے بڑے چودھری سرمایہ دار کافر مشرک نوح علیہ السلام کے خلاف عوام میں یوں پروپنڈا کرنے لگے، کہنے کہ ما ہذا الا بشر مثلکم، یہ شخص تم جیسا ایک عام آدمی ہے، ما ہذا نہیں ہے یہ نوح علیہ السلام الا بشر مثلکم مگر تم جیسا ایک آدمی ہے، جیسے تم آدمی ویسے یہ بھی آدمی، جیسے تمہاری آنکھیں ایسی اس کی بھی آنکھیں، جیسے تمہارے ہاتھ اور پاؤں اس کے بھی ہیں، جیسے تم کھاتے پیتے یہ بھی کھاتا پیتا ہے، یہ کوئی آسمان کا فرشتہ ہے؟ یہ تم جیسا ایک معمولی آدمی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو نبی نہیں بن سکتے، یہ نبی بن کر کے آ گئے، عجیب ہے یہ، بڑے بڑے لوگوں نے، روشن خیال لوگوں نے پھر اللہ کے پیغمبر کے خلاف عوام میں پروپنڈا شروع کر دیا، یہ ایک معمولی آدمی ہے، یرید ان یتفضل علیکم، معاذ اللہ کوئی اللہ کا نبی رسول نہیں، ہاں یہ دعوی نبوت جو کرتا ہے میں اللہ کا نبی رسول ہوں، بھیجا ہوا آیا ہوں، اس دعوے سے اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، یتفضل علیکم، تم پہ بڑا بن کر کے رہنا چاہتا ہے، تم پہ بڑائی چاہتا ہے کہ تم سارے مجھے مان دو اور میرے تابع دار بن جاؤ، یہ تمہیں اپنا تابع دار اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، اس دعوی نبو سے اس کا مقصد صرف یہ ہے، یہ چودھریوں نے پروپنڈا شروع کیا اللہ کے نبی کے خلاف، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتے ہیں یتفضل علیکم، یہ کہ تم پر بڑائی کرے، یہ تم پہ بڑا بن کر کے رہنا چاہتا ہے کہ سارے میرا اللہ کا اور میرا کلمہ پڑھ لیں اور پھر میری سنت کے مطابق اللہ کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیں، میری تابعداری شروع کریں، یہ تمہیں اس دعوی نبوت کے اندر اپنا غلام تابعدار بنانا چاہتا ہے اور تم سے بڑا بن کے رہنا چاہتا ہے، یہ اس کا مقصد ہے، ولو شاء اللہ لانزل ملائکتا، اگر اللہ کو منظور ہوتا، اگر اللہ چاہتے لانزل ملائکتا، البتہ اتارتے فرشتوں کو، اگر اللہ نے انسانوں کی طرف اپنا کو پیغام بھیجنا ہوتا، انسانوں بندوں کی طرف اگر اللہ نے کو اپنا پیغام کو حکم بھیجنا ہوتا، اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، سمجھے کیا یہی مل گیا کسی کو نبی بنا کر کے اپنا پیغام دینے کے لیے بھیج دیا ہے، کہنے لگے بلاؤ شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے کہ میں اپنے حکم اپنا پیغام دے کے بندوں کی طرف بھیجیں، لانزل ملائکتا، اللہ فرشتوں کو اتارتے آسمان، کسی فرشتے کو نبی رسول بنا کے بھیجتے، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، نہیں سنی ہم نے یہ بات فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے باپ دادوں، ہمارے باپ دادے دنیا میں گزر گئے اور صدیوں کی عمریں پائی ہیں، ہم نے پہلے اپنے باپ دادوں سے بھی یہ بات نہیں سنی کہ کوئی آدمی کو بشر نبی بن کر کے آیا ہو، اور یہ بات بھی نہیں سنی کہ سب کی پوجا چھوڑ کر کے ایک خدا کی عبادت کی جائے، یہ ساری دنیا کی مخالفت کر رہا ہے، لوگ کس کی پوجا کر رہے ہیں، وہ کس کی پوجا کر رہے ہیں، کس کی پوجا کر رہے ہیں، اور یہ سب کی عبادت چھڑا کر کے ایک خدا کی عبادت کروانا چاہتا ہے، یہ بات ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں سے نہیں سنی، ہم نے اپنے باپ کو دیکھا، دادے کو دیکھا، ہمارے دادے نے اپنے دادے پر دادے کو دیکھا، ہم نے کسی سے یہ بات نہیں سنی کہ کوئی انسان ہو اس کو اللہ نے نبی رسول بنا کے بھیجا ہو اور پھر ساری دنیا کی عبادت، سب کی عبادت چھڑوا کر کے ایک خدا کی عبادت بھی لگانا چاہتا ہے، یہ ایک انوکھی بات جس کو آج کل کہتے ہیں انتہا پسندی ہے، بنیاد پرستی ہے، یہ روشن خیالی کے خلاف ہے، ساری دنیا کو کس کو پوج رہی ہے، کس کو پوج رہا ہے، یہ ایک خدا کی پوجا کروانا چاہتا ہے، بھلا یہ روشن خیالی کے دور میں یہ بات چل سکتی ہے؟ یہ عجیب آدمی ہے، یہ بڑے بڑے چودھریوں نے، بڑے بڑے سیٹھوں نے، سرمایہ داروں نے اللہ کے نبی کے خلاف عوام میں یہ پروپنڈا شروع کر دیا، اور مزید پھر کیا پروپنڈا اور دیکھیے، ان ہو اللہ رجلم بھی جنتم، یہ بڑے چودھری کہ ان ہو اللہ رجلم بھی جنہ، نہیں ہے یہ مگر ایک شخص ہے، بھی جنہ، اس کو جنون ہو گیا، معلوم ہوتا ہے ایسے سودا ہے پاگل ہے، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں، پر یہ بات کبھی ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے باپ دادے ان کی پوجا کرتے رہے، یہ پتھروں کے بت بنائے ہوئے ہیں، وہ کس کی پوجا، وہ کس کی پوجا، ان سے آجتے مانگتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کے نذرانے دیتے ہیں. اس زمانے میں لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی کرتے تھے، آج کل تو قبروں کی کرتے ہیں. تو یہ چودھری کہنے لگے ان ہار ان ہو اللہ رجلم بھی جنہ، نہیں ہے یہ مگر آدمی ہے بھی جنہ، اس کو جنون ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں، یہ ایسی بات کر رہا ہے، یہ ساری دنیا کے خلاف بات ہے، یہ ساری چیزوں کی عبادت چھڑا کر کے ایک خدا کی عبادت پہ لگانا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں جو حکم لے کر کے آیا وہ مان لو، میرے طریقے کے مطابق مان لو. یہ بات جو ہے یہ تو دنیا میں چل نہیں سکتی، یہ ساری دنیا کے خلاف ہے، یہ عالمی برادری پہ کیسے چل سکتی ہے؟ یہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے حکموں پر وقت کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کر کے، اور پھر یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بنائی جائے، یہ زمانے میں کیسے چل سکتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے شخص پاگل ہے، جیسے آج کل بھی کہتے ہیں جناب یہ تو پاگل ہے. زیادہ کیا فتربصوا بی حتی حین، یہ چودھری عوام سے کہنے لگے انتظار کرو اس کا ایک وقت تک، ایک وقت تک انتظار کر، ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس کو جنون ہو گیا، ہو سکتا ہے افاقہ ہو جائے، جنون ٹھیک ہو جائے، سمجھ آ جائے. یہ دعوت عالمی برادری میں نہیں چل سکتی، اس روشن خیالی میں دعوت ہو سکتا ہے کہ اسے ہوش آ جائے، یا مر جائے تو کسی ختم ہو جائے. یہ بڑے بڑے چودھریوں نے، سرداروں نے اللہ کے نبی کے خلاف عوام میں یہ پروپیگنڈا کیا. اللہ کے نبی نے بڑی استقامت کے ساتھ صدیوں تک سمجھاتے رہے، نوح علیہ السلام نے کوئی 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 950 سال تک سمجھایا. جیسے قرآن پاک کے دوسرے مقامات پہ ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے اللہ میں اپنی قوم کو سمجھاتا رہا رات کو بھی دن کو بھی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں نے سمجھایا مجھے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں. یہ روشن خیال کیسے بات سنے، سنتے ہیں آج کل کی اسمبلی کے اندر یہ روشن خیال بات نہیں سنتے، سنتے ہیں شریعت کی بات یہ نہیں سنتے، سمجھے کہ نہیں. یہ روشن خیالی کا ایسا بھوت ان پہ ہر زمانے میں سوار ہوتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بڑے بڑے روشن خیال تھے، سیٹھ تھے، اللہ کے نبی کی بات کیسے مانے، سمجھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی روشن خیال تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جناب نبی علیہ السلام کے زمانے ابو جہل تو سب کا سردار تھا، وہ حضور وسلم کی بات ماننے کے تیار نہ ہو. کہنے لگا یہ بات کیسے چل سکتی ہے، یہ ساری دنیا کے خلاف بات. آج کل بھی یہی جھگڑا ہے، سمجھے گا. بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے صدیوں محنت کی، صدیوں سمجھاتے رہے، اللہ کی توحید سمجھائی، دیکھو عبادت اللہ کی کرو، یہ اللہ کا حق، اللہ کے حق میں کسی کو شریک، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بت کو، کسی سورج کو، کسی چاند کو، کسی کو مت شریک کریں، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق خدا کو دینا چاہیے، عبادت اللہ کی کریں، اللہ کے حکموں پہ میری سنت کے مطابق جیسے میں عمل کر رہا ہوں، نبی نمونہ ہوتا ہے، میرے طریقے کے مطابق عمل کر کے خدا کے فرما بردار بن کر کے رہو، بس تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے. لیکن قوم نے نہ مانا. علماء نے لکھا ہے کہ 950 سال تبلیغ کی، 950 سال بعد تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 40 آدمیوں کو اسلام ملے، 40 آدمی انتظار ہے، 40 آدمی کیا ہوتے ہیں، باقی ساری قوم دشمن مخالف رہے. اللہ کے نبی کو بڑا ستایا، ظلم کیا، ایمان والوں پہ ظلم کیا، لیکن وہ سہتے رہے، برداشت کرتے رہے. جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں محنت کی اور قوم کے ایمان لانے سے نومید ہو گئے، اس وقت خدا کے سامنے فریاد کی، قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب انصرنی، میری مدد فرما، میرا بدلہ لے، ان مشرکوں سے، روشن خیالوں سے میرا بدلہ لیجئے، بما کذبون، اس وجہ سے کہ مجھے جھوٹا کہتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہا، اللہ کے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں، لگا لگائی. کتنے بڑے افسوسناک بات، حالانکہ نبی کے معجزات بھی دیکھے اپنی آنکھوں سے، لیکن بات نہیں مانی، پھر بھی کہنے لگے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اللہ کا نبی رسول نہیں، یہ کوئی اللہ کے حکم نہیں. اب اس ضد اور عناد کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فریاد کی، رب بن سنیے، میرے رب میری مدد فرما، بیمار کزبو، اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، کہ مجھے ہمیشہ جھوٹا کہتے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے. بھلے یہ بات اس زمانے میں کیسے چل سکتی ہے؟ ساری دنیا ایک طرف ہے اور ایک نئی دعوت دیتا ہے، ایک خدا کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، سب سے چھڑوانا چاہتا ہے، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ آخر دنیا میں کیسے رہیں گے؟ جب اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی، بد دعا کی اپنی قوم کے لیے، اللہ نے ان کی دعا بد دعا کو قبول فرمایا. سورہ نوح میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یوں بد دعا فرمائی، رب لا تذرنی، یوں فرمایا، اے میرے رب، اس زمین کے اندر کسی کافر کا گھر بسنے والا نہ چھوڑ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے اللہ، روئے زمین پر کسی کافر مشرک کا گھر نہ چھوڑ، سب کو پکڑ. یہ اللہ کے پیغمبر نے فریاد کی صدیوں محنت کرنے کے بعد، پھر اللہ نے ان کی فریاد کو، دعا کو قبول فرمایا. جب دعا قبول ہوگی ایک عذاب آئے گا. اب پھر اللہ پاک اپنے عذاب کی نشانی بتاتے ہیں. ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہی بھیجی، ان کی طرف ہم نے اپنا حکم بھیجا. کیا حکم؟ انسن الفلک، آپ کشتی بنائیں، بے آ یوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیں، یعنی ہماری نگرانی میں بنائیں، وبخ ینا، ہماری وحی کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق بنائیں، آپ کشتی بنائیں. قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں جب کشتی بنانی شروع کر دی تو بڑے بڑے سیٹھ چودھری روشن خیالوں نے مذاق اڑانا شروع کرتے، پھجی بارش تو ہوتی کوئی نہیں، پانی کہیں نظر نہیں آتا، یہ کہہ رہے طوفان آئے گا، یہ سارے روشن خیال غلط غرق ہوں گے، اور ہم کشتی پہ سوار ہوں گے، اللہ پاک ہمیں کشتی کے ذریعے سے غرق ہونے سے بچائیں گے. روشن خیال لوگ بلا کب مانتے ہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیا. لیکن اللہ کی پکڑ، ان نبت شرب کے قدر شدید، سب فرماتے ہیں رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ نے فرمایا کشتی بنا دی. فیضا جا امرنا وفارت النور، اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم آ جائے، حکم سے مراد عذاب کا حکم، جب آ جائے عذاب کے حکم کے آنے کی نشانی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی نشانی وفارت تنور، تنور جوش مارنے لگے، یعنی تنور سے پانی جب ابلنے لگے، جوش مارنے لگے، تو یوں سمجھ لے اب ہمارا عذاب آ گیا ہے. خدا کی شان دیکھیے، تنور کہتے ہیں جس میں لوگ روٹیاں پکاتے ہیں، دیکھا ہوگا ہر گھر میں تنور ہے تقریباً، روٹیاں پکانے والے تندور، فرمایا جب اس سے پانی جوش مارنے لگے، ابلنے لگے، پھر یوں سمجھ لے ہمارا عذاب آ گیا. پھر کشتی پہ سوار ہونے کی کوشش کرنا. اب تندور کا معنی تو مشہور یہی ہے کہ روٹیاں پکانے والا تندور، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تندور ساری زمین کو بھی تندور کہا جاتا ہے. جب ساری زمین کمانا مراد ہو تو مانا یہ ہے جب زمین میں پانی جوش مار کے نکلے، پانی ابلنے لگے، یہ ہمارے عذاب کی علامت ہوگی، کشتی بھی سوار ہو جانا. تو بعض کہتے ہیں تندور سے مراد یہی روٹیاں پکانے والا تندور ہے، یا تو عام تندور ہے جس میں لوگ روٹیاں پکاتے ہیں، تو یا یہ مخصوص تندور ہے. بعض کہتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد میں تندور تھا، یہ وہ تندور مراد ہے. بات کہتے ہیں شام میں تنور تھا، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ہی تنور تھا، جس پہ حضرت حوا علیہ السلام سارے انسانوں کی ماں روٹیاں پکا دی، وہ تنور تھا. بات یوں کہتے ہیں، تو حاصل یہ ہے کہ عذاب کے آنے کی نشانی بتا دی. عذاب کے آنے کی نشانی کیا ہوگی؟ وفارت تنور، جب ہمارا حکم عذاب کا آ جائے اور تنور جوش مارنے لگے، تنور سے پانی جوش مار کے ابلنے لگے، اس وقت پہ کیا کرنا؟ فصل کی ہا میں کل ہو جائے اس نہیں. قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ سورہ آراف وغیرہ میں ہے، انعام میں ہے، اللہ کا جب عذاب آیا تو یہ تندور سے پانی جوش مار کے نکلا، تندور جس سے لوگ روٹ کے بگاتے ہیں، اور اللہ نے زمین پہ حکم دے دیا کہ اپنے چشمے باہر نکال دیں. زمین نے اپنے چشمے باہر نکالے، آسمان کو حکم دیا پانی برسانا شروع کر دیا، اوپر سے پانی خوب برسا، نیچے سے زمین کے چشمے خوب ابلنے شروع ہو گئے، ایک بہت بڑا طوفان بنا. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا کر، فصل فیہا، پھر آپ بٹھا لیں، سوار کر لیں کشتی میں، من کل من زوجین، ہر قسم کا جوڑا، جتنے حیوانات آپ کو نظر آتے ہیں، حیوانات میں سے ہر ایک کا جوڑا، اس نے دوہرا جوڑا، یعنی ایک نر ہو اور ایک مادہ ہو، ہر شے کا جوڑا جوڑا آپ کشتی میں سوار کر لیں، بٹھا لیں، اور کس کو بٹھائیں، وہ اہلک، اپنے گھر والوں کو، آن سے مراد گھر کے بچے بیوی ہیں، ایمان والے جو نبی پر ایمان لاتے ہیں، نبی کی آل ہوتی ہے. تو فرمایا کشتی میں ہر شے کا جوڑا جوڑا، یعنی ایک نر ہو اور ایک مادہ، ہر شے کا بٹھا لیں، اور کس کو، وہ اہلک، اپنے گھر والوں کو بٹھا لیں. الا من سبق علیہ القول منہم، مگر ہاں اپنے آل میں سے، گھر والوں میں سے، جس شخص کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، ہمارا حکم ہو چکا ہے، اس کو نہیں بٹھا سکتے. یہ گویا کہ اشارہ کر دیا بیٹے اور بیوی کی طرف. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا مشرک کافر تھا، ایک بیوی مشرکہ تھی. نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کی لیکن بیٹے کو ایمان نہ ملا، بیٹے نے نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی، اور ایک بیوی تھی ان کی بیویوں میں سے، وہ بھی مشرکہ تھی. اس لیے ان کے بارے میں فرمایا الا من سبق علیہ القول منہم، مگر وہ شخص، سبق علیہ القول منہم، ان میں سے جس پر پہلے ہمارا حکم نافذ ہو چکا ہے، ہماری طرف سے حکم صادر ہو چکا ہے، وہ غرق ہوگا، اس کو نہیں بٹھا سکتے. چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ جب طوفان شروع ہوا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام خود کشتی پہ سوار ہوئے، ہر شے کا جوڑا بھی سوار کیا، اور ایمان والے بھی سوار کیے، اپنی بیویاں جو ایمان والی تھیں اور اولاد جو ایمان والے، سب کو سوار کیا. وہ بیٹا جس کا نام کنان تھا، وہ مشرک کافر تھا، وہ بھاگ کر کے پہاڑ کی طرف جا رہا. نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، فرمایا ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے وہاں سے سوار ہو جا، اور کفار کی سنگت آج چھوڑ دے، ایمان لیا اور کفار کی دوستی سے توبہ کر لے، چھوڑ لے، بچ جاؤ گے. بیٹے نے کہا قال صحابی الی جبل یاسمونی من الماء، بیٹا کہنے لگا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یاسمونی من الماء، پہاڑ کی چوٹی مجھے کیا کرے گی پانی سے بچا، کتنا بڑا طوفان ہوگا، آخر پہاڑ کی چوٹی اتنی ڈوب سکتی سمجھے. تو بیٹے نے یوں جواب دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا قال لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، تو ایسا سنا نے فرمایا کہ آج کوئی چیز کائنات کی کسی کافر مشرک اللہ کے باغی کو نہیں بچا سکتی، الا من رحم ربی، مگر جس شخص پہ میرا رب رحم کرنا چاہے، بچانا چاہے، وہی بچ سکتا ہے. آج کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی عمارت، کائنات کی کوئی طاقت کسی کافر مشرک کو، باغی کو نہیں بچا سکتی. نوح علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، لیکن بیٹا ماننے والا کب تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ باپ بیٹے کی گفتگو جاری ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے بیٹا غرق ہو گیا، اللہ نے غرق کر دیا. تو یہ کہ اللہ جس کو نہ بچائے بھلا کون بچا سکتا ہے، اللہ اسی کو بچاتے ہیں جس کا ایمان صحیح ہو نبیوں جیسا، اللہ اسی کو اپنے عذاب سے بچاتے ہیں جس کا عذاب کیا، جس کا ایمان کیا ہو، نبیوں جیسا ایمان ہو، اللہ کے حکموں کا فرما بردار ہو، پابند ہو، جیسے خدا کے نبی تھے اور نبیوں کے یار تھے، نبیوں کے مجلسوں میں بیٹھنے والے تھے. جو آدمی ایمان بھی ایسا بنائے اور اپنی عملی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بنائے، ایسے شخص کو اللہ خود اپنے عذاب سے بچاتے ہیں، ورنہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا، اگر ایمان نہیں بچے گا، کوئی شکل نہیں. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، ان ظالموں کے بارے میں. معلوم ہوتا ہے اللہ کتنے ناراض ہیں، 950 سال سمجھایا تو تھوڑی محنت نہیں، ولا تخاطبنی، مت مجھے خطاب کرنا، میرے ساتھ مت بات کرنا، مت مجھ سے گفتگو کرنا، فی الذین ظلموا، ان ظالموں کے بارے میں، یہ بڑے باغی ہیں، مشرک ہیں، نافرمان ہیں، نافرمانی ان کا مزاج بن چکا ہے، بڑے روشن خیال ہیں یہ، ان بدبخت روشن خیالوں کے بارے میں، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے مت بات کرنا، مت سفارش کی بات کرنا، یہ نور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سمجھا رہے ہیں، انہم مغرقون، اس لیے سب کے سب غرق کیے جائیں گے، ان میں سے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب غرق ہوں گے، ان ظالموں میں سے کسی ظالم کے بارے میں مجھ سے مت سفارشی بات کرنا، یہ اللہ اپنے نبی رسول کو فرما رہے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی سفارش، شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، نبی کی سفارش اسی آدمی کے حق میں منظور ہوگی جس کے اندر ایمان ہوگا، دنیا سے ایمان لے کے جائے گا تو پھر نبی کی سفارش ہوگی، پھر شفاعت ہوگی، اگر ایمان لے کے نہیں گیا، کسی نبی کی مجال نہیں کی کسی مشرک اور کافر کے بارے میں، سفارش کے بارے تو بات زبان سے کہہ دی، خدا نے منع کر دیا۔ یہ تو اللہ نے یوں سمجھایا کہ ان کا انجام یہ ہوگا، اور اللہ نوح علیہ السلام کو فرما رہے ہیں جب کشتی پہ بیٹھ چکو تو پھر کیا دعا پڑھو، اور جب کشتی سے اترو تو کیا جب دعا پڑھو، کیسی عجیب پاکیزہ تعلیم دے رہے ہیں، وہ ہر مسلمان کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب آدمی سواری پہ سوار ہو تو یوں دعا کرے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ پاک یہ دعا سمجھا رہے ہیں، جب کشتی پہ سوار ہو جاؤ تو پھر یوں دعا کرنا، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب آپ بیٹھ چکے ہیں، وَمَن مَّعَكَ، اور وہ ایمان والے جو آپ کے ساتھ ہیں، نبی کے ساتھی وہی ہوتے ہیں جو نبی پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جب آپ اور آپ کے ساتھی، آپ کے ساتھ والے، عَلَى الْفُلْكِ، جب کشتی پہ بیٹھ چکے ہیں، کشتی پہ سوار ہو چکے ہیں، تو پھر کیا دعا کریں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر یوں اللہ کا شکریہ ادا کریں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یوں کہیں سب تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس اللہ کا بڑا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑوں شکر ہے، الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جس اللہ نے ہمیں ظالم قوم سے بچا لیا، ظالم قوم کو خدا غرق کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، غرق ہو رہی ہے، اللہ نے ہمیں ظالم قوم سے بچا لیا، نجات دے دی ان کے افعال شرکیہ سے اور ان کی ایزاؤں سے، ظلموں سے اللہ نے ہمیں چھڑا دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یوں زبان سے کہنا، الحمدللہ الذی، کیسی پاکیزہ الفاظ، الحمدللہ الذی، سب تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، وہ اللہ تعریف کے لائق ہے، بڑا شکر ہے اس اللہ کا، نجانا من قوم الظالمین، جس نے ہم کو نجات دے دی، جس نے ہم کو چھڑا دیا، ان کے ظلموں سے چھڑایا، ان کی شرکیہ خال سے چھڑایا، نجانا، جس نے ہمیں نجات دی، جس نے ہمیں چھڑا دیا، من القوم الظالمین، ظالموں کی قوم سے، ظالم لوگوں سے اللہ نے ہمیں چھڑا دیا، بچا لیا، یوں دعا کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مشرکین سے نکل جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، جس بستی پہ کافر اور مشرک ہیں ان کا غلبہ ہے، تو وہاں سے نکل جانا اللہ کا بڑا نعمت احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، یہ بہت بڑی سی نعمت ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ میں سے حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں، اسی آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں، شیخ فرید الدین عطار ایک بہت بڑے اللہ کے ولی امت، وہ یوں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، با محباں باش داہم ہم نشین، با محباں باش داہم ہم نشین، اے انسان ہمیشہ خدا والوں کا ساتھی بن کے رہے، جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھی بن کے رہے تھے، ایمان ساتھی بن کے رہے تھے کہ نہیں، تو حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں، با محباں باش داہم ہم نشین، اے انسان ہمیشہ اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے، جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کا ایمان بھی ٹھیک ہے، عملی زندگی بھی سنت کے مطابق ہے، اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ہمیشہ امن نشین بن کے رہے، ان کا ساتھی بن کر ان کی مجالس میں بیٹھ. داتوانی روئے آدارا مبی, وہ فرماتے ہیں جب تک ہو سکے خدا کے دشمن کا چہرہ بھی مت دیکھ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, جو نافرمان بنے ہوئے ہیں یہ خدا کے دشمن ہیں. جب تک ہو سکے دشمنوں کا چہرہ بھی نہ دیکھ, اللہ کے مقبول بندوں کا ساتھی بن کے رہے. شیخ الدین عطار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دمن میں, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ پاک یہ دعا سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ, ایک یہ دعا سکھائی اور دوسری دعا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا, اور اللہ سے یوں فریاد کر رب دے اے میرے پروردگار. سبحان اللہ, کیسے پاکیزہ, کیسے مبارک الفاظ ہیں قرآن کی, یعنی کتنی بڑی قوت ہے قرآن کے الفاظ میں. افسوس یہ ہے کہ آج لوگوں کو قرآن کا پتہ ہی نہیں, سیکھا ہی نہیں, فرصت نہیں قرآن سیکھنے کے لیے. وَقُلْ رَبِّ, اور یوں کہو رب دے اے میرے پروردگار, اے مجھے پالنے والے. نبیوں کے پالنے والے کون ہیں؟ اللہ. ساری مخلوق کے پالنے والے کون ہیں؟ پھر حاجت روا مشکل کشا بھی تو اللہ کی ذات, عبادت کے لائق بھی اللہ ہے, وہ اور ہے. اسے یوں فرما رہے ہیں قُلْ رَبِّ, آپ یوں کہیں رب اے میرے پروردگار, انزلنی مبارکم منزلم مبارکہ, مجھے اتاریو, انزلنی امر کسی, انزلنی مجھے اتاریو, منزلم مبارکہ برکت کا اتارنا, کشتی میں بٹھائیں تو تب بھی برکت کے ساتھ بٹھائیں, اور جب کشتی سے اتار کر کے کسی زمین پہ اتاریں تو برکت کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اتارنا. کیسی پاکیزہ دعا, انزلنی منزلم مبارکہ, اے میرے رب انزلنی مجھے اتاریو, منزلم مبارکہ, یہ منزل مستر ہے, منزلم مبارکہ برکت کا اتارنا, کشتی پہ اتاریں تب بھی تیری برکت تیری رحمت میرے شامل حال ہو, اور جب کشتی سے کسی زمین پر اتاریں تو تب بھی مجھے کیسے اتارنا, برکت کا اتارنا, کہ تیری برکتیں تیری رحمتیں میری شامل حال ہو. وانت خیر المنزلین, اور تو سب اتارنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے. سب سے بہتر اتارنے والا کون ہے؟ آپ ہی. یعنی یہ سمجھا دیا کہ اے اللہ ہم تیرے مہمان, ہم تیرے غلام ہیں, تیرے مہمان, اور تجھ سے بڑھ کر کے کوئی مہمان نواز ہے نہیں. جو تیری مہمانی میں داخل ہو گیا وہ تیری رحمتوں برکتوں میں داخل ہو گیا. کیسی پیاری دعا اللہ پاک سے کہا رہے اپنے نبی اور رسول سبحان اللہ. وانت خیر المنزلین, آپ سب سے بہتر اتارنے والے ہیں. یہ خیر اس میں تفضیل کا سیگا ہے. وانت خیر المنزلین, انت مبتدا ہے اور یہ مدا مدد کی خبر ہے, جملہ اسمیہ خبر. وانت خیر المنزلین, آپ سب اتارنے والوں میں سے بہتر ہیں, سب سے بہتر اتارنے والے ہیں. اس لیے جس کو آپ اتارتے ہیں وہ آپ کا مہمان ہوتا ہے, اور جو آپ کی مہمانی میں داخل شامل ہو گیا تیری برکتیں رحمتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں. یہ اللہ پاک دعا سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ, ہر مسلمان کو چاہیے دعا پڑھا کرے, رب انزلنی منزلم مبارکہ وانت خیر المنزلین. اب یہ قصہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نتیجہ نکالتے ہیں. یہ قصہ ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بیان کیا؟ ماذ قصہ اور کہانی ہونے کے لحاظ سے فرماتے ہیں, ان فی ذلک لآیات, بے شک اس قصے میں آیات ہیں, بہت بڑی نشانی ہے, ہماری قدرت کی, ہماری توحید کی بڑی نشانی ہے. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ, بے شک ہم ہیں آزمانے والے. یہ قصے سنا کر کے ہم انسانوں کو آزماتے ہیں. کون ہے جس قصے سے عبرت حاصل کرتا ہے, کوئی نصیحت حاصل کرتا ہے؟ نصیحت حاصل کر کے ایمان لانے والا کون ہے, اور ہمارے حکموں کے مطابق اپنی عملی زندگی بنانے والا کون ہے, اور کون ہے جو ہماری بغاوت پہ جمع رہتا ہے, کفر اور شرک پہ ڈٹا رہتا ہے, کون ہے؟ فرماتے ہیں اس قصے میں آیات ہیں, بڑی نشانی ہیں, بڑی عبرتیں ہیں میرے بندوں کے لیے, اور ہم ہیں ہی آزمانے والے. یہ قصے سنا کر کے ہم بندوں کو آزماتے ہیں, کون ہے ماننے والا, کون ہے انکار کرنے والا. ایمان کا انجام بھی لوگوں نے دیکھ لیا, ایمان اور اللہ کی اطاعت کا انجام بھی لوگوں نے دیکھ لیا اور کفر اور شرک کا انجام بھی لوگوں نے دیکھ لیا. تو فرماتے ہیں ہم تو آزما رہے ہیں. اللہ یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی نبیوں جیسا ایمان عطا فرمائے اور ان جیسی اللہ پاک اطاعت اتباع ان جیسی عملی زندگی بنانے کے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اپنی پیدائش زندگی کا مقصد اللہ مجھے بھی سمجھائے آپ سب کو سمجھائے کہ دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد ہے کیا. مال مکان بنانا جائیدادیں بنانا بہت آسکتا یہ مقصد نہیں. مقصد ایمان بنانا ہے. نبیوں جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ جیسا ایمان ہو اور ان جیسی عملی زندگی ہو. دنیا ناراض ہے تو ہوتی رہے. وقت کے روشن خیال ساتھ نہیں چلتے مخالفت کرتے ہیں تو بے شک کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کے زمانے میں روشن خیال لوگوں نے مخالفت کی تھی. ہر زمانے کے روشن خیال مخالف ہوتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو بھی ان باتوں کے عمل کی توفیق استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.